महाभारत भीष्म पर्व पंच पंचाशत्तमोध्याय। अभिमन्यु और अर्जुन का पराक्रम तथा दूसरे दिन के युद्ध की समाप्ति। संजय उवाच गत पूर्वान्न भूयिष्ठे तस्मिन्हरि भारत रथनागाशुपत्तीनां सादिनां च महाक्षये द्रोणपुत्रेण शल्येण कृपेण च महात्मनां समसज्जत पांचाल्य त्रिभिरे तैर महारथै। संजय कहते हैं भारत, उस दूसरे दिन जब पूर्वाह्न का अधिक भाग व्यतीत हो गया और बहुसंख्यक रथ हाथी घोड़े पैदल और सवारों का महान संहार होने लगा, उस समय पांचाल राजकुमार धृष्टद्युम्न अकेला ही द्रोणपुत्र अश्वत्थामा शल्य तथा महामनस्वी कृपाचार्य इन तीनों महारथियों के साथ युद्ध करने लगा। सलोक विदितान स्वान जघान महाबलः द्रोणेह पांचाल दायात शितै दर्श भीरा सुगैः। महाबली पांचाल राजकुमार ने 10 शीघ्रगामी पैने बाण मारकर अश्वत्थामा के विश्वविख्यात घोड़ों को मार डाला। ततः शल्य रथम तूर्णम आस्थाय हतवाहन द्रोणी पांचाल दायादम अभ्यवर्षत थे सुभी। वाहनों के मारे जाने पर अश्वत्थामा तुरंत ही शल्य के रथ पर चढ़ गया और वहीं से धृष्टद्युम्न पर बाणों की वर्षा करने लगा। धृष्टद्युम्न तु संयुक्तम द्रोणिना भिक्ष भारत सौभम सौभद्रोभ्य पदतूर्णम विकिरन निशितान सरान। भरत नंदन धृष्टद्युम्न को अश्वत्थामा के साथ भिड़ा हुआ देख सुभद्रा नंदन अभिमन्यु भी पैने बाण बिखेरता हुआ तुरंत वहां आ पहुंचा। सशल्यम पंचविंशत्या कृपम च नवभीसरै अश्वत्थामानम अष्टाभिर्व्याध पुरतर्थभ। उस पुरुष रत्न अभिमन्यु ने शल्य को 25 कृपाचार्य को 9 और अश्वत्थामा को 8 बाणों से बिंध डाला। आर्जुनम तो ततस्तूर्णम द्रोणी विव्याध पत्रणाम शल्योथ रथभिश्चैव कृपश्च निशितै स्त्रिभिः। तब अश्वत्थामा ने शीघ्र ही एक बाण से अभिमन्यु को घायल कर दिया। तत्पश्चात शल्य ने 10 और कृपाचार्य ने 3 पैने बाण उसे मारे। लक्ष्मणस्तौ पौत्रस्तु सौभद्रम समुपस्थितम अभ्यवर्तत संघृष्ट ततो युद्धम अवर्तत। तदनंतर आपके पौत्र लक्ष्मण ने सुभद्रा कुमार अभिमन्यु को सामने खड़ा देख हर्ष और उत्साह में भरकर उस पर आक्रमण किया। फिर तो दोनों में युद्ध आरंभ हो गया। दौर्योधने सुसंक्रुद्ध सौभद्रम परवीरहा विव्याध समरे राजन तद्भुत निभाभवत। राजन शत्रुवीरों का संहार करने वाले दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण ने अत्यंत कुपित हो समरभूमि में अनेक बाणों से अभिमन्यु को बिंध डाला। वह एक अद्भुत सी बात हुई। अभिमन्यु सुसंक्रुद्धो भ्रातरं भरतर्षभ सरे पंचाशता राजन सिप्रहस्तोभ्यविद्यत। महाराज भरतश्रेष्ठ यह देख शीघ्रतापूर्वक हाथ चलाने वाला वीर अभिमन्यु अत्यंत कुपित हो उठा और अपने भाई लक्ष्मण को उसने 50 बाणों से घायल कर दिया। लक्ष्मणोपि पुनस्तस्य धनुश्चिच्छेदपत्रिणां मुष्टिदेशे महाराज ततस्ते चक्रसुरजनाः। राजन तब लक्ष्मण ने भी पुनः एक बाण मारकर उसके धनुष को जहां मुट्ठी रखी जाती है वहीं से काट दिया। यह देख आपके सैनिक हर्ष से कोलाहल कर उठे। तद्विहाय दुदच्छिन्नं सौभद्र परवीरः अन्यदा दत्तवाश्चित्रम कार्मुकम वेगवत्तरम। शत्रुवीरों का संहार करने वाले सुभद्रा कुमार ने उस कटे हुए धनुष को फेंक कर दूसरा विचित्र धनुष हाथ में लिया जो अत्यंत वेगशाली था। तौ तत्र समरे युक्त कृत प्रतिकृत शिणौ अन्योन्यम विशिखे तीक्षण जघ्न तो पुरुषर्षभौ। वे दोनों पुरुष रत्न वहां एक दूसरे के अस्त्रों का निवारण अथवा प्रतिकार करने की इच्छा रखकर युद्ध में संलग्न थे और पैने बाणों द्वारा एक दूसरे को घायल कर रहे थे। ततो दुर्योधनो राजा दृष्ट्वा पुत्रं महारथं पीड़ितं तौ पौत्रेण प्राजा तत्र प्रजेश्वरः। तब प्रजाजनों का स्वामी राजा दुर्योधन अपने महारथी पुत्र को आपके पौत्र अभिमन्यु से पीड़ित देख वहां स्वयं जा पहुंचा। सन्निवृत्ते तव सुते सर्व एव जनाधिपा आर्जनिमृत वंशेन समन्तात्पर्य वार्यन्। आपके पुत्र दुर्योधन के उधर लौटने पर कौरव पक्ष के सभी नरेशों ने विशाल रथ सेना के द्वारा अर्जुन कुमार अभिमन्यु को सब ओर से घेर लिया। स तय परिवृत सूर ए सूरो दुर्जय न स्म प्रव्यथते राजन कृष्ण तुल्य पराक्रम। राजन, अभिमन्यु का पराक्रम भगवान श्री कृष्ण के समान था। वह युद्ध में अत्यंत दुर्जय उन सूरवीरों से घिर जाने पर भी व्यथित या चिंतित नहीं हुआ। सौभद्रमथ संसक्तम दृष्ट्वा तत्र धनंजय अभिद्रव वेगेन त्रातुकाम समात्मजम्। इसी समय अर्जुन सुभद्रा कुमार को वहां युद्ध में संलग्न देख अपने पुत्र की रक्षा के लिए बड़े वेग से दौड़े आए। ततः शरथ नागा स्वा भीष्म द्रोण पुरोगमा अभ्यवर्तन्त राजान सहिता सभ्यसाचिनम्। यह देख भीष्म और द्रोण आदि सभी कौरव पक्षी नरेश रथ हाथी और घोड़ों की सेना से एक साथ अर्जुन पर चढ़ आए। उद्भूतम सहसा भौमम नागास्वरपंथ पत्तिवी दिवाकर रथम प्राप्य रजस्तिब्रह्म दृश्यत। उस समय हाथी घोड़े रथ और पैदल सैनिकों द्वारा उड़ाई हुई धरती की तीव्र धूल सहसा सूर्य के रथ तक पहुंचकर सब ओर व्याप्त दिखाई देने लगी। तानि नाग सहस्राणी भूमिपाल शतानि च तस्य बाण पथम प्राप्य नाभ्यवर्तन्त सर्वशः प्रणेदु सर्वभूतानि बभूवुस्तिमिरादिशः। इधर सहस्रों हाथी और सैकड़ों भूमिपाल अर्जुन के बाणों के पथ में आकर किसी प्रकार आगे न बढ़ सके। समस्त प्राणी आर्तनाद करने लगे और संपूर्ण दिशाओं में अंधकार छा गया। कुरुणाम चाणयस्तिब्रह समदृश्यत दारुण नाप्यंतरिक्षम न दिशो न भूमि न च भास्कर प्रजज्ञे भरत श्रेष्ठ शस्त्र संगय किरीटिन। भरत श्रेष्ठ उस समय कौरवों को अपने दुस्सह एवं भयंकर अन्याय का परिणाम प्रत्यक्ष दिखाई देने लगा। किरीटधारी अर्जुन के सहस्त्र समूहों से सब कुछ आच्छादित हो जाने के कारण आकाश दिशा पृथ्वी और सूर्य किसी का भी भान नहीं होता था। साधिता रथ नागाश्च हता स्वारथिनो रणे विप्रद्रुत रथा के चिद्यस्यन्ते रथयूथपा। उस रणभूमि में कितने ही रथ टूट गए, बहुतेरे हाथी नष्ट हो गए, कितने ही रथियों के घोड़े मार डाले गए और कितने ही रथ युद्धपतियों के रथ भागते दिखाई दिए। विरथारथिनश्चान्ये धावमाना समन्ततः तत्र तत्रैव दृश्यन्ते सायुधा सांगधैर्भुजैः। अन्यान्य बहुत से रथी रथहीन होकर अंगद भूषित भुजाओं में आयुध धारण किए जहाँ तहाँ चारों ओर दौड़ते देखे जाते थे। हयारोहा हया त्यक्त्वा अगजारोहा सिदन्तिनः अर्जुनस्य भयात् राजन् समन्तात् विप्रदुद्रुवः। महाराज, अर्जुन के भय से घुड़सवार घोड़ों को और हाथी सवार हाथियों को छोड़कर सब ओर भाग चले। रथेभ्यश्च गजेभ्यश्च हयेभ्यश्च नराधिपाः पतिता पात्यमानाश्च दृश्यन्ते अर्जुन सायकैः। वहाँ बहुत से नरेश अर्जुन के सहायकों से कटकर रथों हाथियों और घोड़ों से गिरे और गिराए जाते हुए दृष्टिगोचर हो रहे थे। सगदानुद्यतान बाहुन सखड्गाश्च विशाम्पते संप्रासाश्च सतूणीरान सहसरान सहसरासनान सांकुशान सपताकाश्च तत्र तत्रार्जुनोऽर्णाम निचकर्त सरहिरुग्रहि रौद्रम वपुर धारयत। प्रजानाथ, अर्जुन ने उस रण क्षेत्र में अत्यंत भयंकर रूप धारण किया था। उन्होंने अपने उग्र बाणों द्वारा योद्धाओं के ऊपर उठी हुई भुजाओं को, जिनमें गदा, खड्ग, प्रास, तूड़ीर, धनुष बाण, अंकुश और ध्वजा पताका आदि शोभा पा रहे थे, काट गिराया। परिघाणाम प्रदीप्तानाम उद्गराणाम चमारिस प्रासानाम भिंदपालानाम नित्रिंसानाम चयुगे परस्वधानाम तीक्ष्णानाम तोमराणाम च भारत वर्मणाम चापविद्धानाम कांचनानाम च भूमिप ध्वजानाम चर्मणाम चैव व्यजनानाम च सर्वच छत्राणाम हेमदंडानाम तोमराणाम च भारत प्रतोदानाम च योक्त्राणाम कषानाम चैव मारिच राशिस्मात्र दृश्यन्ते विनिर्कीर्णारणरणक्षितौ। आर्य, भरत नंदन, भूपाल, उस रणभूमि में गिरे हुए उद्दीप्त परिघ, मुद्गर, प्रास, भिंदपाल, खड्ग, फरसे, तीखे तोमर, सुवर्णमय कवच, ध्वज, ढाल, सोने के डंडों से विभूषित छत्र, व्यजन, चाबुक, जोते, कोड़े और अंकुश ढेर के ढेर बिखरे दिखाई देते थे। नासी तत्र पुमान कश्चित्तौ सैन्यस्य भारत योर्जुनम समरे शूरम प्रत्युद्यायात कथंचन। भारत, उस समर समय आपकी सेना में कोई भी ऐसा पुरुष नहीं था जो समर में शूरवीर अर्जुन का सामना करने के लिए किसी प्रकार आगे बढ़ सके। यो यो ही समरे पार्थम प्रत्युद्याति विसांपते ससंख्ये विषखे तीक्ष्ण परलोकाय नीयते। प्रजानाथ, उस युद्ध भूमि में जो जो वीर अर्जुन की ओर बढ़ता था वही वही उनके पहने बाणों द्वारा परलोक पहुंचा दिया जाता था। तेसो विद्रवमाणेषु तव योधेषु सर्वश अर्जुनो वासुदेवश्च दद्मतुर्वारिजोत्तमौ। तदनंतर आपके सब योद्धा सब ओर भागने लगे। यह देख अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण ने अपने श्रेष्ठ शंख बजाए। तत्प्रभग्नम बलम दृष्ट्वा पिता देवव्रतस्तव अब्रवीत समरे शूरम भारद्वाजम स्मैन्निव। कौरव सेना को इस प्रकार भागती देख समरभूमि में खड़े हुए आपके ताऊ भीष्म ने वीरवर आचार्य द्रोण से मुस्कुराते हुए से कहा, एष पांडु सुतो वीर कृष्णेन सिहतो बलि तथा करोत सैन्याणि यथा कुर्यात् धनंजय। यह श्री कृष्ण सहित बलवान वीर पांडु कुमार अर्जुन कौरव सेना की वही दशा कर रहा है जैसा उसे करनी चाहिए। न येष समरे शक्यो विजेतुम ही कथंचन यथा स दृश्यते रूपम कालांतक यमोपमम। यह किसी प्रकार भी समरभूमि में जीता नहीं जा सकता क्योंकि इसका रूप इस समय प्रलय काल के यमराज सा दिखाई दे रहा है। न निवर्ते तुम चापि सक्येयम् महति चमहु अन्योन्य प्रेक्षया पश्य द्रवतीयम् वरूथिनी। यह विशाल सेना इस समय पीछे नहीं लौटाई जा सकती। देखिए, सारे सैनिक एक दूसरे की देखा देखी भागे जा रहे हैं। एष चास्तम गृहश्रेष्ठम भानुमान प्रतिपद्यते चक्षुंसी सर्वलोकस्य संघरण्येव सर्वथा। इधर ये भगवान सूर्य संपूर्ण जगत के नेत्रों की ज्योति सर्वथा समेटते हुए से गृहश्रेष्ठ अस्ताचल को जा पहुँचे हैं। तत्रावहारम संप्राप्त मन्येहम पुरुषर्षभ शांताभीता च नो योधा न योच्यन्ते कथंचन। अतः नरश्रेष्ठ, मैं इस समय समस्त सैनिकों को युद्ध से हटा लेना ही उचित समझता हूँ। हमारे सभी योद्धा थके मादे और डरे हुए हैं, अतः इस समय किसी तरह युद्ध नहीं कर सकेंगे। एवं मुक्त्वा ततो भीष्मो द्रोणमाचार्य सत्तमम् अवहार मथो चक्रे तावकानां महारथ। आचार्य प्रवर द्रोण से ऐसा कहकर महारथी भीष्म ने आपके समस्त सैनिकों को युद्ध भूमि से लौटा लिया। ततः सरथ नागा स्वाजयम प्राप्य सोमकाः पांचाला पांडवाश्चैव प्रणेदुश्च पुनः पुनः प्रयो शिबिरायैव धनंजय पुरस्कृताः वादित्र घोषै संघृष्टाः प्रणित्यन्तो महारथाः। तदनंतर रथ, हाथी और घोड़ों सहित सोमक, पांचाल तथा पांडव वीर विजय पाकर बारंबार सिंहनाद करने लगे। वे सभी महारथी विजय सूचक वाद्यों की ध्वनि के साथ अत्यंत हर्ष में भरकर नाचने लगे और अर्जुन को आगे करके शिविर की ओर चल दिए। ततो वहार सैन्यानां तव तेषां च भारत अस्तम गच्छति सूर्ये भूत संध्या काले च वर्तति। भारत, इस प्रकार सूर्य के अस्ताचल को चले जाने पर संध्या के समय आपकी और पांडवों की सेनाएं लौट आई। इति श्री महाभारते भीष्म पर्वणि भीष्मवध पर्वणि द्वितीय युद्ध दिवसावहारे पंचपंचाशत्तमोध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत भीष्म वध पर्व में द्वितीय युद्ध दिवस में सेना को लौटाने से संबंध रखने वाला 55वां अध्याय पूरा हुआ।